Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Şubat Pazartesi. Yıl 2017, ay 2, gün 51, Kasım 105. 1438 Hicri Cemaziyelevvel 23, 1432 Rumi Şubat 7. 1. Cemre, havaya. Güneşin balık burcuna girmesi. Fırtına. Günün malumatı, Cemre, ateş halinde kömürler. Şubat'ın 20'sinde, 27'sinde ve Mart'ın 6'sında, artık yıllarda da Mart'ın 5'inde takvimlerin kaydettiği 3 hava yollayı vardır ki buna cemre denir. Birincisinin havaya, ikincisinin suya, üçüncüsünün toprağa düştüğü söylenir. Böylece düştüğü yerleri ısıttığı kabul edilir. Cemre düşüşleri genellikle fırtınalı geçer. İstanbul'da ve yurdun diğer bölgelerinde bu sıralarda kar yağdığı çok görülmüştür. Günün malumatına devam. Güneş balık burcunda. Şubat'ın 20'sinde Güneş balık burcuna girmiş ve kışın 3. ayı başlamıştır. Kışın 3. ayı 30 gün sürecek ve Mart'ın 20. günü bitecektir. Balık burcunda doğanlar 20 Şubat 20 Mart. Balık burçların 12.si ve sonuncusudur. İşareti bir aşağı bir yukarı yüzen iki balıktır ve burcun özelliklerini anlatır. Balık burcunda doğanlar kafa dengi arkadaştırlar, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Devamı yarın. Günün sözü. Artık hayallerim suya düşecek diye kaygılanmıyorum. Çünkü onlar düşe düşe yüzmeyi öğrenmişler. Cemal Süreya. Büyük Saatli Marif Takvimi. Recuerdos escondidos. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Selahattin yok bugün. Çaldığımız parça açılışta Janet'ten gelen Janet An Demiç aslında İspanyol şarkıcısı, 1951 doğumlu, İspanya'dan. Palabras Promesas adlı şarkıyı dinledik. Yani sözcükler, sözler, verilen vaatler anlamına geliyordu. Bunun neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak anlayabiliriz belki. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sözcüğün üzerine pencere. Magda Le Monnier gazetelerden sözcükleri, her boyuttan sözcükleri kesiyor ve onları kutularda saklıyor. Kırmızı kutuda öfkelileri, yeşil kutuda sevgi dolu sözcükleri. Mavi kutuda tarafsızları, sarı kutuda hüzünlüleri saklıyor. Saydam kutudaysa sihirli olanları. Bazen kutuları açıyor ve sözcükler istedikleri gibi karışsınlar diye hepsini masanın üzerine boşaltıyor. İşte o zaman sözcükler ona olan biteni anlatıyor ve olacak olanı haber veriyorlar. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün ne olduğuna da kısaca bakalım. 1914'te bugün İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başlamış. 1961'de bugünse Türkiye'de ilk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kurulmuş, 1960 darbesinden sonra. 2000 2009'da da dünyada ekonomik krizin had safhaya çıktığı belirtiliyor bugün. Birleşik Krallığın son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaşmış oluyor. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi de onaylanıyor. Krizin etkileri günümüze kadar devam ediyor. Bazı ülkelerde daha da yoğun şekilde hissedilerek sürüyor. Onun haberlerini de sık sık vermek durumunda, sizinle paylaşmak durumunda kalıyoruz zaten. Bundan böyle de öyle yapacağız tabii. Evet, bugün neler olacağına bakacak olursak eğer, savaş ve barış haberleri bolca karşımızda yer alıyor. Özellikle Somali'de büyük bir bombalı saldırı haberi vardı. Somali'nin bir türlü dinmek bilmeyen, Afrika'nın ülkelerinden artık ülke olmaktan da çıkmış durumda, Amerika'nın da askerlerini bulundurduğu sayısız ülkeden bir tanesi, Mogadişu'da başkentte bir pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 16 ölüm, 40'tan fazla da yaralanma olduğu belirtiliyor. BBC Türkçe'nin haberinden bakabiliriz. Başkentin güneyindeki Medine bölgesinde de bir pazar yerini en kalabalık gününde hedef almış saldırı, daha etkili olsun diye. Şubat başında devlet başkanı seçilen Muhammed Abdullahi Muhammed'in, bu onun seçiminden beri düzenlenen ilk büyük saldırı olmuş. Henüz üstlenen olmadı diyordu aldığımız haberde. Ondan sonrası geldi mi bilmiyorum. El-Kaide bağlantılı Eş-Şebap örgütünün üst düzey komutanlarından biri devlet başkanı Muhammed'in taraftarlarına karşı saldırı çağrısı yapmıştı cumartesi günü. Bir henüz üstlenen olmamış galiba. Sen görebiliyor musun? Hayır bilmiyorum. Efendim, üstlenen olmamış gibi duruyor. Ama bir görgü tanığı, adını da vermekten kaçınmış, yerde acılar içinde kıvranan yaralıları gördüğümde şoke oldum. Bazıları araç patlar patlamaz ölmüştü. Çoğu esnaf, eczacı ve kasap gibi esnaftan oluşuyor demiş. Tipik bir terör manzarası. Günümüzden terör manzaralarından biri. Üstlenen olmamış ama çözümü üstlenen belki olmuş denilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin konsolosu Somali başkanını ziyaret ettiği zaman Stephen Schwartz ismi de Barack Obama tarafından atanmış Somali'ye büyükelçi tarafından. Yeni seçilmiş olan Somali Başkanı Muhammed Abdullahi ya da bilindik ismiyle Farmajo diye de geçiyor. Ziyaret ettiği zaman Make Somali Great Again adlı şapkayı hediye etmiş kendisine. Bir yerlerden tanıdık geliyor mu bilmiyorum ama böyle de bir fotoğraf çektirmişler. Ama Trump'ın sloganı. Evet. Ama şapkayı değiştirmek zor olabilir kendisi için. Famajo için. Çünkü Famajo'nun kendine ait bir takkesi var kafasında. Bir şekilde ayak uyduracaklardı. Belki takkenin üzerine takabilir. Yani absürdite zaten artık had safhada. Yani hiçbir anlamı yok. Mesela hemen oraya haber sıralamasını bozma pahasına şeyi de söyleyelim. Trump'ın son açıklaması, İsveç'teki korkunç olayı biliyorsunuz dedi, mültecileri aldı başına neler geldi diye. Sonra yani mülteciler geldi, terör olayı oldu diye bir konuşma yaptı böyle herkesin içinde. Ama bunun ne anlama geldiğini hiç kimse bilmiyor. Ne oldu İsveç'te? Bilinmiyor. Bir şey olmamış. Ama Trump öyle söyledi. Yani çok artık absürditenin doruk noktasında, saçmalığın dolaşılıyor. Kahin olabilir mi kendisi? Gelecekten bir takım vizyonlar görüyor olabilir mi? İsveç'te şeyler başlamış yani. Tweetler atılıyor. Evet, ciddi bir Abba'nın başına bir şey mi geldi falan diye. Abba için dua et diye mesela ünlü grup. Ya da kutup ayılarıyla ilgili bir sorunumuz var tabii demişler. Yani çok acayip bir şey aslında. İsveç'in Washington Büyükelçisi de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama talep etmiş. Ne oldu bizim ülkemizde diye. Evet, yani bu artık saçmalık ötesi bir durum. Yani şey, realite ötesi neydi kavram? Post gerçeklik. Post gerçeklik. Yani gerçekliğin ötesine geçen Gerçekten öyle bir durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olacak adam. Almanya'da neler olduğuna bir bakın. İsveç'te dün akşam ne olduğuna bir bakın diye konuşuyor. Florida'da yaptığı bir mitingde konuşuyor Florida'da. Kendisinin o şey kamplarının bulunduğu işte zenginler için rezidansların, havuzların, şunun bunun. Orada Amerika için kampanya mitinginde diyor ki İsveç'te dün akşam ne olduğuna bir bakın. İsveç kim inanabilir buna diyor. İsveç çok sayıda mülteci kabul ettiler. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar demiş. Bunun üzerine Trump'ın ima ettiği bir terör saldırısı olsa olsa ya da olumsuz bir olay, hiçbir resmi şeyden, İsveç ülkesinden böyle bir olay haberi gelmemiş. Resmi ve gayri resmi haber ajanslarından. İsveç'in Washington Büyükelçiliği de senin de dediğin gibi ne oluyor bize de anlatın demiş, bizim ülkede ne olduğunu. Yani çok tuhaf bir şey yaşadı. Olayın neden olduğunu söyleyeyim size. Aslında herkesin başına geldi. Her Fox News kanalının izleyeninin, kanalı izleyeninin başına gelebilecek bir şey gelmiş aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanına. Ya da Fox News izleyeni bir kişiyi başkan yaptığınız zaman başına bunlar gelebilir şeklinde de okuyabilirsiniz. Yalnız Fox News izleyeni. Evet. 7 saat önce bir tweet atmış kendisi. Benim bu açıklamam Fox News'te mülteciler ve İsveç'le alakalı olan İsveç'in mültecilerle alakalı kaygılarını içeren bir haberlerle habere dairdi. Oradan aldım ben bu açıklamayı diye konuşmuş. Evde Fox News izliyor muhtemelen, böyle tavuk yiyerek böyle bir yandan da, ardından da açıklama yapıyor. Bakıyor etrafına, Fox News'un gerçekliği farklı, dünyanın gerçekliği farklı. Tekrar bir açıklama yapmak zorunda kalıyor gerçekte karşılaştığın zaman. Gerçekte bu yani. İsveç Büyükelçisi soruyor, ne oldu bizim ülkemizde? Bu konuda bir araştırma var zaten. Çok yerinde. Yalnız Fox News ve yalnız Breitbart News seyrediyor. Breitbart News da aşırı sağcı, felaket. İşte onun başını, Steve Bannon'ı da, onun yöneticisini de zaten en yakın danışmanı yaptı. Evet. Yani absürt bir dünyanın artık bir korkunç bir masaldan. Kıyaslamaya gerek yok ama Türkiye'de Yeni Akit Gazetesi'nin iktidara gelmesini düşünün işte. Yeni Akit Gazetesi'nin sadık okuyucularından bir tanesinin iktidara gelmesini düşünün. Breitbart'ın isminde aynı zamanda yetkilileri de bu işin içindeler. Tabii tabii, hepsi. Bir de şey, bir araştırma yapılmış zaten. O durmadan tweet atıyor ya. Evet. Her konuda tweet atıyor Trump ya da Trump'ın yardımcıları da işte. Çünkü binlerce tweet'i oldu, yani 40 bin civarında filan. Bakmışlar hemen ya Fox News'dan ya Breitbart'tan gelen bir haberin üzerine atılıyormuş. Bu araştırma yapılmış yani. Evet. İsveç'te böyle bir şey işte. İlginç bir olay var. Breitbart diye yazdığınız zaman mesela Google'a hemen fake climate news, fake climate change şeklindeki açıklamalar çıkıyor. Yalan bunu haber demek istedim, değil mi? Evet. Yalan mı değil mi? Tam olarak bilmiyoruz ama. Hayır, fake yalan demek. Ha evet, oradan yani bence Breitbart'ın da bildiği bir şey vardır. Sonuçta büyük bir medya şirketi olma yolunda da ilerliyor. Biliyorsunuz Almanya, Fransa, Hollanda seçime hazırlanıyor. Bu bölgelerde de kendilerine ofis açtığından bahsediliyor şirketin. İsveç'in Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Gunnar Hökmark da bir kullanıcı, dün akşam İsveç'te oğlum bir sosisli sandviçi kamp ateşine düşürdü, çok üzücü demiş. Böyle bir sorun oldu. Nereden duydu demiş ayrıca bunu. Bazı kullanıcılar da şey demişler mesela, popüler ev eşyası şirketi IKEA'dan aldıkları mobilyaların kurulum rehberlerinin anlaşılmasının zor olduğunu yazmış. İsveç olayında gizli plan diye. Yani IKEA'yı kuramıyormuş evinde aldığı bir eşyayı. O da ayrı bir uzmanlık dalı istiyor tabii. Evet. İşte bu gizli plan, komplo demişler. Yani Trump yönetiminde olmayan terör saldırılarını olmuş gibi gösteren açıklamalardan ilk Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway tarafından yapılmış ilk açıklama. Alternatif gerçekler demişti. İşte alternatif gerçekler dünyasında yaşıyoruz. Hiç gerçekleşmediği halde Bowling Green katliamı diye bir saldırıdan söz etmişti. Böyle bir saldırı olmamış. İsmi neydi? Bowling Green. Hmm. Irak kökenli iki kişi El-Kaide'ye para göndermeye çalışmakla suçlandığı davaya işaret ettiğini açıklamış sonradan. Ama ben yani o terör saldırısı derken onu kastettim. Para göndermeye çalışıyorlardı filan demiş. Sean Spicer da Beyaz Saray'ın sözcüsü, müthiş alay konusu olan bir adam. Çok öfkeli ve deli saçması laflar konuşuyor her çıktığında Beyaz Saray sözcüsü. Beyaz Ev diyelim. Atlanta'da bir saldırı olduğu yönünde 3 kez beyanda bulunmuş. Hiçbir saldırının düzenlenmediği kentten neyi kastettiği anlaşılamamıştı. Böyle bir durum var. Yani tamamen alternatif gerçekler üzerinden yaşanıyor. Ama çok önemli bu. Senin dediğin fake news dedin değil mi? Evet. İklim değişikliğiyle alakalı. Evet. Özellikle. Şimdi onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Enerji İletişim Yönetimi bir web site yapmaya 20 yıl kadar önce karar vermiş. Böyle çocuklara anlatıyor işte enerji nasıl olur filan diye bütün grafiklerle, çizimlerle filan. 20 sene öncenin web sitesi. Evet, gayet iyi bir şey. Ve Energy Kids diye bir şey yaratmış. Enerji çocukları diye. İşte sudokular var, bulmacalar var, renkli grafikler var böyle. Ve Energy Ant diye de bir şey var. Enerji karıncası diye. Hı hı. Bir kahramanı var filan. Anlatıyor. Şimdi yalnız... Mutasyona uğramamış ama değil mi? Normal hala. Nükleer enerjiyle alakalı bir hayır, şey anlatın. Değil. Ama şey site mutasyona uğramış son günlerde. Bütün kömürle ilgili ve şeyle ilgili bütün negatif unsurları çıkartmışlar. Hı. Yani kömürün kötü olduğuna işaret edebilecek herhangi bir şeyi bütün siteden silmişler. Birisi oturup araştırmış. Yani alternatif bir site yaratmışlar. Çok ilginç değil mi? Atlantik 20 sene dergisinde öncesiniz şeyini yani. Ama bugünkü hali sayfası. Yani hiç görmüyorsun önce. Sonra birdenbire büyük değişiklikler olmuş. Ne koymuşlar yerine? Enerjiye yerli kömür dopingi nasıl yapılır gibi şeylerden bahsediyorlar. Ayrıntısına bakamadım haberin ama son derece tuhaf yani. Bazı grafikler çıkarılmış. Kötü durumu işaret edebilecek, insanı kaygılandırabilecek herhangi bir grafiğe yer verilmemiş. Zaten bilim dünyasıyla ilgili muazzam bir saldırı var. Yani AAAS diye bir kuruluş var. American Association for the Advancement of Science diye. Bilimin ilerletilmesi Amerikan Derneği diye onda da olduğu gibi bilim insanlarını ve hükümet enerjiyle ve başka bilimle ilgili küresel iklim değişikliğiyle çalışanların bütün verilerini yasaklamak yolunda müthiş bir şey var. Yani mikroskoplardan uzaklaşın diyorlar. Binlerce kişi şeye geçti, harekete geçti. Çocuklardan bahsetmişken Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti de ilginç. Küçük Pazar'ın çocuk işçileri diye vermişler ilk sayfadan. Hürriyet İstanbul Fatih'teki Küçük Pazar semtinde penceresiz, havalandırmasız atölyelerde çalışan çocuk işçileri görüntülemiş. Süleymaniye Camisi'nin arka sokaklarında yüzlerce göçmenin yıkık dökük evlerde yaşadığı bir bölge olarak nitelendiriliyor burası. Karşınıza Suriyeliler de çıkıyor, Pakistanlılar da, Iraklılar da. Türkmenler de varmış aynı zamanda. Eski hanlar 20-25'er kişiyi çalıştıran tekstil atölyeleriyle doluymuş. Hepsinde çocuk işçi olarak çalıştırılan insanlar varmış. Girdiğiniz ilk atölyede 10-14 yaşlarında 3 çocukla karşılaşıyormuşsunuz. Ayda 400 lira kazanıyorlarmış bundan. Atölyenin patronlarıyla konuşmuşlar. Çocuk işçi olmadığını bu çocukların arasında. Arkadaşlarını öğrenmek için gelen çocukları olduğunu öne sürüyorlarmış. Hepsi arkadaşlarını öğrenmek için, işi öğrenmek için gelen çocuklarıymış. Staj yani bir çeşit atölye çalışması. Evet yani arkadaşınız gelsin siz de öğrensin işi baksın bir neler oluyor falan diye de ama çocukların hepsi göçmen bu arada. Ütü yapan bir işçi kendisine ayda 800 ile 1000 lira arası para kazandığını söylemiş kendisinin. Çocuk işçileri sorunca da ütü yapanlar ayda 600, ayak işlerine bakanlar 400 lira civarı kazanır diye karşılık vermiş. 9. sayfada yazıyor burada Burak Coşan'ın haberi çocuk demişken. Aynı hemen bunun yanında da şeyi soruyorlar mesela Hürriyet Gazetesi'nde nasıl bir okul Nasıl bir eğitim diye soruyorlar. Ama bu iyi bir haber, iyi bir çalışma. İyi bir çalışma, evet. Uzun zamandır hürriyette olmayan çalışmalardan bir tanesi. Bir tanesi bence de. Diğer tarafta da soruyorlar işte nasıl bir okul ve eğitim sistemi olmalı. Ne olacak bu göçmen çocukları dışarı atan, çalıştıran, işçi haline getiren bir eğitim sistemi içerisinde gayet rahat ve mesut bir şekilde çocuklarınızı okula gönderebilecek misiniz? Hangi onlardan okula, sağlıklı hangi vatan. Hangi üniversite? İşte ondan bahsediyor. Gönderdikten sonra ne olacak bir de değil mi? Yüksek öğrenimde ne yapacak? Hangi hocalardan, kimlerden ders almaya başlayacaklar? Evet. Hepsini mülkiyeye göndersinler, devlet adamı yetiştirirler. Uluslararası hukukçular, siyasi tarihçiler. Sonra ifşa olsunlar. Evet, öyle bir şey kalmadı zaten. 1859 yılında kurulmuş ve ülkeye yüksek düzeyde seviyeli bürokrat yetiştirmek üzere olan okulun insan haklarını filan okutmakla görevli okulun halini biliyoruz. Evet. Evet, dönelim şimdi günün haberlerine. Çatışma haberleriyle devam edecek olursak Musul'un batısını IŞİD'den kurtarma operasyonu da başlamış. BBC Türkçe'nin haberi bu. Iraklı güçler başlatmış. 10 Haziran 2014'ten bu yana IŞİD'in kontrolünde ülkenin en büyük ikinci kenti Musul. Bunu geri almak için ikinci aşamaya başlatmışlar. Doğu yakasını almışlardı. Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada İbadi Musul'un batı yakasını kurtarılmaya yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı denilmiş. Evet, Stephen Townsend da Amerikan komutanı IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun Amerikalı komutanı yazılı bir açıklama yapmış. Dünyadaki her ordu için Musul Savaşı çok zor bir savaş yorumunu yapmış. Çünkü çok önemli bir şey var. Siviller. Genellikle hiç üzerinde durulmayan, kimsenin bahsetmediği, daima harita üzerinde savaş hareketlerini böyle izlediği, konuşan kafaların televizyonda her gün yorum yaptığı şeyde unutulan şey, senin sık sık dile getirdiğin siviller. 650 bin Birleşmiş Milletler 650 bin sivilin kentin içine sıkışıp kaldığı, kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, onlara müthiş bir tehlike altında olduğunu söylemiş. 750 bin en az 750 bin sivilden bahsediyor. Öyle mi? Evet. Ben de 650 bin diyorum. Hürriyet'te öyle yazmışlar. Olabilir. Şimdi bakarız. Guardian'da da bu konuda çok önemli bir... 650 bin. Hürriyet'te o zaman biraz abartılmış bir rakam olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Yani BBC Türkçe ile şeyin Martin Chulov'un imzasını taşıyan Guardian şeyinde haberinde 650 bin olduğu tahmin ediliyor diyor. Tamamen kapana kısılmış vaziyetteymiş. Ve ekstrem, aşırı risk altında diyor. Şimdi BBC gibi zaten BBC diyorum... Birleşmiş Milletler gibi son derece itidalli bir dil kullanması zorunlu, kullanmayı zorunlu hisseden bir kuruluş bile ekstrem, aşırı risk gibi bir terim kullandığı zaman durumun ne kadar vahim olduğunu görmek mümkün. Çünkü kaçacak yerleri yok. Yok ve yiyecek yok, içecek su bile yok yani ve yakıt da yok ve elektrik yok. Ve dumanlar çıkıyormuş zaten Amerikan bombardımanlarından sonra, erken vurmadan sonra. Bundan 3 ay önce temizlenmesi gereken 200 bin, en az 200 bin evin olduğu söyleniyordu Musul'da. 200 binden fazla da olduğu söylenebilir yani bu en az dediğim için. Yani onları teker teker girip içindeki insanların terörist olup olmadığını anlayabilecek bir kapasiteye sahip, etik duruşa sahip mi Irak ordusu diye soracak olursanız, yolun ortasında insanları öldürdüğüne dair videolar 2 hafta önce yayınlanmıştı. Evet. IŞİD'de olduğu gerekçesiyle. Üç koldan yürüyor deniyor ama yani Şii milis gücü Hasdi Şabi'nin de operasyona batıdan destek verdiği bildiriliyor. Fakat şöyle de başka yerlerden de açıklamalar geliyor ki IŞİD militanları ya da DAEŞ neyse onların hangisini kullanacaksa kısaltma olarak şimdilik bir direnme gibi bir şey fazla göstermedikleri ama ondan sonra da pusularla ve saldırılarla. İntihar saldırıları. İntihar saldırılarıyla harekete geçmelerinin an meselesi. Hatta olmakta olduğunu da söylüyorlar. Gözden çıkardıkları işte doğu yakasında temizlendi denilen o doğu yakasında günde 12'ye yani, varan intihar saldırısı yaşanıyordu. Onun içinde işte 12. Komutanlar diyorlar yani dünyanın en zor operasyonlarından biri deniyor bu. Liz Grant diye birisi konuşmuş. Birleşmiş Milletler'in insani koordinatörü Irak için. Musul muazzam bir operasyondur demiş. Her geçen gün 2 milyon 300 bin litre su taşınıyormuş. 2,5 milyon litre su kamyonlarla taşınıyor. Bunun karbon ayak izini de düşünebiliyor musun? Evet. Bir de böyle bir kepazelik var. Bütün geri alınan bölgelere, yani mahallelere ve yani front line dedikleri işte cephe önündeki ortaklar da yiyecek, su ve Musul operasyonunun başladığından beri kaç insan rakamını vermiş? 878 bin kişiye yiyecek ve erzak temini için uğraşıyorlar, acil şeyleri demiş. Çok büyük bir operasyondan bahsediliyor. Gayet kaygı verici bir şey. Şehirlerde yeniden şekilleniyor bir diğer taraftan baktığınız zaman. Zamanında nasıl böyle Birinci Dünya Savaşı sonrasında Maginot hattı kurulduktan sonra farklı bir mimari sistem ortaya çıktı. Şimdi de yeni mimari sistemler ortaya çıkıyor ama o düşündüğünüz kadar teknolojik ve komplike değil. Irak ordusu Enver'in Ramadi kent merkezini terör olaylarından ve intihar saldırılarından korumak için kent çevresinde 45 kilometre uzunluğunda hendek kazmaya başlamış. Kentlerin hendek etrafına, savaşları başladı. Kentlerin etrafına hendekler kazılıyor. Orta çağda olduğu orta gibi. Orta çağ feodal, yani derebeylerinin durumu. Evet, Musul operasyonun başladığını bizzat Haydar el-Badi duyurmuş. Deutsche Welle'nin haberinde de bu. IŞİD'in Musul'un doğusu da IŞİD'in Irak'ta elindeki son büyük kent diyor. Fakat çok uzun sürebileceği ve muazzam kayıplara yol açabileceği de söyleniyor. Mesela Washington'daki Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden Irak uzmanı birisi şey demiş. Direnişi daha güçlü olabilir IŞİD'in, batıdaki IŞİD'in bu direnişi. Operasyon zor olabilir ama bağlantıların kesilmesi büyük önem taşıyor demiş. Yani 2014'te Irak'ın bir bölümünde kontrolü ele geçirmiştir. Son aslında büyük yer IŞİD'in elindeki o. Fakat daha zorlu geçeceğini de uzmanlar bütün hepsi söylüyorlar. Bunun batısı gibi evet, olmayacağını. Evet. Irak'ta bakanların verdiği iyi haberler arasında ise kendileri için iyi haber olarak nitelendirilebilir bu. Petrol Bakanı Lüabi'nin açıklaması var. Irak petrol rezervlerini 10 milyar varil arttırarak 153 milyar varile yükseltmiş efendim. Bu açıklanmış. Irak'ta ülke gelirinin %80'inden fazlası ham petrol satışına dayanıyormuş. 2014'te yani Musul'un IŞİD'in kontrolüne girdiği yılda 120 dolar olan petrol varil fiyatının hali hazırda 56 dolara gerilemesinin ekonomisinin yaklaşık %80'ini petrole dayalan Irak için önem teşkil ettiğinden bahsediliyor. Daha fazla petrol çıkararak bu dengeyi kurmaya çalışıyorlarmış şimdi fiyat farkı arasındaki. Bu da iyi haber diye bunu veriyorlar değil mi? Evet, kendileri böyle işte insanlığın. Anadolu Ajansı aktarıyor bunu. Hali böyle bir şey. Peki şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi Urfa'nın Viran şehrinde önemli bir terör saldırısı oldu. Bunu biz yayından çıktıktan sonra gerçekleştirdiği için daima hafta sonları büyük böyle patlamalar, çatlamalar da olabiliyor maalesef. İki kişinin öldüğü, 26 kişinin de gözaltına alındığı haberleri vardı. Bir ondan bahsedeceğiz. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden asker talebinde bulunduğu da var. Neresi için? Çavuşoğlu. Suriye'nin kuzeyinde terörist bir devlet ya da kantona tahammül gösteremeyiz. Membiç mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi şeylerini verdiği mühimmatları, kendi danışmanlarına karşı Amerika Birleşik Devletleri ordusunu istiyorlarmış yardıma. Evet, galiba bakacağız işte. Çok tuhaf. 53. Münih Güvenlik Konferansı sona erdi. Trump ve Suriye gündemiyle vardı. IŞİD'li teröristin temal edilen ama bağımsız olarak doğrulamayan bir haber var. Reuters'dan ama. 500 kişiyi öldürdüm, 200 kadına tecavüz ettim diyen bir konuşma var. Bunlarla beraber gideceğiz ve bir de Nusaybin konuşma değil, o daha çok itiraf. Yani İtiraf ben, evet yani bu itiraflara ben pek fazla güvenemiyorum açıkçası. Evet. Bir Reuters de bu medyayı karıştırdığınız zaman bile etmezdim evet. Zaten ama Reuters bağımsız başka şeyler tarafından doğrulanmamakla beraber bunu veriyorum diyor. Rakamlar da büyük tabii ki. Çok acayip. 200 kadına tecavüz ettim. Bir 500 kişi öldürdün demek. Nusaybin'den de çok vahim sorular geliyor. Mardin Nusaybin'e bağlı Kuruköy'den 9 gündür haber alınamadığı şeklinde bir haber var. Bu da kaygı verici. Bundan da bahsederiz. Almanya'dan da Dışişleri Bakanlığı'ndan gözaltına alınan gazeteci Deniz Yücel için açıklama talep ediliyor. Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel ile ilgili sorular ve verilemeyen ya da verilmesine çalışılan cevaplar var. Onlara da bakacağız. Açık Gazete. Mother of the Universe, evrenin ya da kainatın anası. Yoko Ono'dan dinledik. Yoko Ono Tokyo'da 1933'te bugün doğmuştu. Daha doğrusu 18 Şubat'ta bir iki gün gecikmeyle kutluyoruz doğum gününü. Japon sanatçı, müzisyen, avantgard çalışmalarıyla çok iyi biliniyor, günümüze kadar da sürdürüyor. Aynı zamanda aktivist, fracking denen kaya çatlatma yöntemiyle petrol ve gaz çıkartmanın da karşısında büyük bir şey yürütüyor oğlu Sean'la birlikte. Ve aynı zamanda da John Lennon'la da yaptığı çalışmalarla biliniyor. Eşiydi onun da. Ona da bir günaydın demiş olduk. Yok o onaya. Ve şimdi devam ediyoruz. Sözünü ettiğimiz şeyleri Açık Radyo burası. Saat 8.45. 9'a çeyrek var. Ve Somali'den bahsettikti. Şimdi devam ediyoruz. Mardin'den bahsedecektik. Evet, Mardin'den. Mardin'den çok karışık bir şey geliyor. Haber geliyor. Ne olduğunu anlamak mümkün değil. HDP'nin bir açıklaması var bu konuda. Diyanet'in yaptığı açıklamada, Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin'e bağlı Jerabe Bava ya da Kuruköy 9 günden beri buradan haber alınamadığı ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak istedikleri duyuruluyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. İlan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında elektrik ve telefon şebekeleri kesilmesi sebebiyle oradaki yaşayan insanlardan haber alınamıyormuş. Yani 2017 yılının Şubat ayında bir köyle, bir kasaba mı diyelim, köyle hiçbir bilgi şeyi kalmamış, tecrit olmuş durumda. 11 Şubat Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 3 kişinin öldürüldüğü, 39 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiaları da varmış. İddiaların doğrulanabilmesi imkanı da yok çünkü köy abluk altında ve haber alınamıyormuş. Yani sosyal medyada askerlerin çektiği görüntüler adı altında yansıyan fotoğraf ve videoların vahim görüntüler olduğunu açıklamış HDP. Abluk altında bulunan köyde yaşayanların telefonlarının toplanıp hepsinin bir evde tutulduğu, köylülere toplu şekilde baskı ve işkence yapıldığı ve bazılarının işkenceyle infaz edildiğine dair iddialar bulunmaktadır diye bir açıklama yapılmış. HDP Merkez Yürütme Kurulu, yani Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu imzalı açıklamada, köye gitmek isteyen vekil heyetimiz abluk altındaki köye alınmamış, iddiaları yerinde incelemek isteyen heyetin köye alınmaması dile getiren iddiaları daha da güçlendirmektedir diyor. Üstelik milletvekillerimizin İçişleri Bakanlığı ve valilikle görüşme girişimleri de karşılıksız kalmıştır. Bu açıklamanın yapıldığı saatlerde deniyor. Biyanet'ten aldığımız, bağımsız iletişim ağından aldığımız bir haber bu. Yapıldığı saatlerde de vekillerimiz bölgededir ve tüm girişimlerimize rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır deniyor. Yani 90'lı yıllarda yaşananların hatırlatıldığı açıklamada, bu iddialar doğruysa orada yeni bir insanlık dışı durum yaşanmaktadır. 90'lardan bildiğimiz ve son iki yılda yaşayıp gördüklerimiz bu konudaki endişelerimizi büyük ölçüde artırmaktadır deniyor. Yani Mardin Valiliğinden bir açıklama var. Nusaybin'de, Ömerli ve Artuklu ilçelerine bağlı köylerde 7 günden bu yana operasyonların devam ettiği belirtiliyor. Valilik ayrıca operasyonlarda iki üst düzey PKK'lının ölü olarak ele geçirildiğini duyurmuş. Diyarbakır Milletvekili HDP'nin Feleknas Uca kişisel Twitter hesabından da köyde yaşananlar hakkında bir bilgi paylaşmış. Şu anda aynı evde 10 kişi kalıyoruz. 9 gündür dışarı çıkamıyoruz. Ne suyumuz ne yemeğimiz var. Bu 9 gün içerisinde askerler defalarca kaldığımız eve baskın yaptı. Girip evi didik didik arıyorlar. Sürekli küfür ve hakaret ediyorlar. Çocuk ve kadınlar da bu küfür ve hakarete maruz kalıyor diyor. şu an yanımızda olan 16 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptılar diye de devam ediyor. Yani 9 gündür ablukanın olduğu bu göğden bir kişiyle konuştum. Güvenlikten dolayı ismini vermek istemiyorum. Bunları aktardı. Bize acil ulaşın diyor. Köy asker dolu her taraf askerler tarafından kuşatılmış. Acil bize ulaşın demiş. Gene bu Şerabe Baba'dan Hatice Akdeniz de ANF haber ajansına ulaşmış. Eşinin darp edilerek hastanelik edildiğini söylemiş. Evleri tek tek baskın düzenleyerek aradılar. Bize hakaret ettiler. Eşyalarımız tarumar edildi. Büyük korku yaşattılar. Köyde tüm evler basıldı diyor. Evet. Biyanet Haber Merkezi'nden 19 Şubat yani dün pazar imzalı yani tarihli bir haber bu. Bir diğer haber ise Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa valisi Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarının yakında yaşanan patlamayla patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğunu söylemiş. Patlamada 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti. 18 kişi de yaralanmıştı. İlk belirlemelere göre diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde 18-20 yaşlarında bir şüphelinin bomba yüklü bir aracı akşam saatlerinde lojmanın dışına park ettiği söyleniyor. Aracın uzaktan kumandayla sonradan patlatılmasından bahsediliyor. Birçok yerde de haber olmuş bu durum. Evet, sonradan ikiye çıktı işte orada. İki ölüm haberi vardı oradan maalesef. Böyle de bir... İkisi çocuk muydu? Efendim? İkisi çocuk İkincinin muydu? Tam bakmam lazım, zannetmiyorum ikincinin çocuk olduğunu ama bir daha ikiye çıktı diye bir haber vardı. Şu anda göremedim haberi. Böyle. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde ben buldum. Orada iki şehit, 17 yaralı diye geçiyor. 11 yaşındaki Ahmet, Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmiş. Bu saldırıyla ilgili olarak da sabah saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin'de 26 kişi gözaltına alınmış. Evet, böyle bir çok yani hem dünyadan hem bölgeden hem de Türkiye'den bayağı kaygı verici bir dizi haberi paylaşmak durumunda kalıyoruz. Bu da doğrusu çok endişe verici. Evet. Bu Urfa'dan haber alırsak şey yapabiliriz. Bu arada bir de yeni internet sitelerinden Artı Gerçek'te Murat Evren imzalı bir haberde de Türkiye'de silahlı kuvvetlerden de siyasi iradeden de çelişkili açıklamalar geldi. Hükümet BAB'la ilgili olarak hükümet yanlısı medyanın bilgi kirliliği yaratarak olmamış olmuş gibi gösterdiğini yazan bir şey var. BAB'da gerçekler ne kadar gizleniyor deniyor. Son iki ayda resmi açıklamalara göre 60'ın üzerinde ki son rakam herhalde 68 ya da 69'du orada ölen şehit olanların sayısı. Yerel kaynaklara göre ise 200 civarında askerin hayatını kaybettiği BAB'dan bahsediyor. Bunu da doğrulamak mümkün değil. Tabii. Fakat en son Perşembe günü Elbap bitti diye bir açıklama yapılmıştı. Evet. Bitmemiş miydi? Bitmemiş. Şeyh Akil Tepesi hastane civarı Sekin Şahab'da denetim sağlandı. Ama bu da uzun sürmedi. Son iki gün içinde IŞİD bu bölgeleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Özgür Suriye Ordusu güçlerinden geri aldı diyor bu imzalı haberde. Aynı şey... Bab'ın kuzeydoğusundaki Kıbbesin ile güneydoğusundaki Bıza kasabaları içinde geçerliymiş. Bu bölgelerde IŞİD tarafından geri alındı diyor bu elimizdeki haberde. ÖSO diyorsunuz ama orada Ahrar-ı Şam olduğu savaşta söyleniyor aynı zamanda da. Yani henüz konumu da belli değil onun. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin desteklediği, desteklemese bile göz yumduğu muhaliflerden mi değil mi diye de açıklaması yok. Daha doğrusu bir ortada belirli bir bilgi yok. Herkesin anlayabileceği dilden yazılmış. Ama bir yandan da Ahrar-ı Şam da bu operasyona katılmış. Evet, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakların da sivillerin ölümüne sebep olduğu yolunda bir şey var. Aynı haberin devamında ÖSO içindeki bazı grupların gasp ve tecavüz olaylarına karışmış olduğuna dair de söylentiler geliyor. Yani hiçbir şeyi doğrulamak imkanı yok. Gizlenen bilgiler var. Çünkü gazeteci yok orada. Evet. Yani gazetecilerden alamayacağınız bilgileri oradaki genelkurmay açıklamalarından, yapılan resmi açıklamalardan bulmaya çalışıyorsunuz. Ya da oradaki görüntüleri, orada çatışan insanların çektiği cep telefonu görüntülerinden görmeye başlıyorsunuz. Gazeteci olmadığı zaman da bu tip haberler ya çıkmıyor ya da bir söylenti olarak kulağınıza çalınıyor. Evet, böyle bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu Rakka teklifi Ankara'yı rahatsız etti. İncirlik'te ne konuşuldu diye de bir haber var. Bu da Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'nin 20 Şubat nüshasında yayımlanan İncirlik'te ne konuşuldu başlıklı yazısında var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın görüşmesinde ilginç bir detay var. Heyet halinde bir yere doğru bakıyorlar. Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın "Nereye bakıyor bu adamlar?" filmi gibi merak ettim. Nereye baktıklarını araştırdım diyor. Güzel filmdir. Görüşmeye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanlığı'nda görevli bir Tuğ General tarafından briefing veriliyormuş. Yansıda Cerablus, Elbab, Menbiç ve Rakka'yı içine alan bir harita var. Bölgeyi iyi bilen Tuğ General, nüfus alanlarına göre işaretlenmiş harita üzerinden Rakka operasyonu taslak planını anlatıyor. Böyle bir durum. Ama Rakka teklifi Ankara'yı rahatsız etti diye. Yani Türkiye'nin Rakka planı ne? Henüz taslak halinde, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Rakka operasyonunu birlikte yapmaya karar verirse o zaman plana son şekli birlikte verilecek diyor. Bir, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri operasyona yoğun hava desteği sağlayacak, karadan girmeyecek diyor. Havadan yoğun bombardıman. İki, yani burada tabii Rakka Elbab'la kıyaslanmayacak ölçüde büyük uygun bir kara unsurunun görev yapacağı. İki, operasyonun kara gücünü 10 bin civarında ÖSO birlikleriyle ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri arasından seçilmiş yerel Arap unsurlar oluşturulacak diyor. Üçüncü noktayı da YPG'nin durumu. Dışarıda kalacak mı, kalmayacak mı? Bu da kırmızı çizgisi, ama Amerika uzun süre, Türkiye'nin kırmızı çizgisi yani. Ama Amerika'nın uzun süre, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir yatırım yaptığı YPG konusundaki ısrarı bitmiş değil diyor. İncirlik'teki görüşmede rahatsız edici bir öneri getirmişler. YPG Rakka'ya koalisyondan bağımsız olarak doğrudan girsin. ÖSO birlikleri ise kuzeyden güneye doğru ilerlesin diye. Zorlu bir süreç diye bitirmiş. Tabii bunlar da dedikodu düzeyinde, evet. Aslında maalesef. Deutsche Welle Türkçe'den de bir şey var. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden asker istedi diye. Bir haber bu. İmzalı bir haber, ayrıntılı bir haber. Bu da Değere Kalın, yani Münih'ten bildirdiği bir haber. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde terörist bir devlet ya da kantona tahammül gösterilmeyeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye daha fazla asker göndermesini istediklerini açıkladı diyor. Eski krizler yeni Orta Doğu başlıklı oturumda Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşmuş aynı zamanda. Böyle de bir durum var. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da gözaltındaki gazeteci Deniz Yücel için bir açıklama var. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de gözaltına alınan ünlü Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel'le ilgili soruşturma süresince hukuk devleti kurallarına riayet edilmesini istemiş. Türkiye ve Almanya vatandaşı gazeteci Deniz Yücel, avukatları aracılığıyla hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenince 14 Şubat'ta ifade vermek için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına almış. Kendi gittiği yerde. Ve Yücel'in avukatı Veysel Ok, Biyanet'e yaptığı bir açıklamada dosyada gizlilik kararı var ama emniyette müvekkiline yönetilen soruların Red Hack'le ilgili olduğunu belirtmiş. Die Welt, Yücel'in, Red Hag'in, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın maillerinin yayınlanmasına dair haberler yaptığını belirtmiş. Deniz Yücel'in ifadesini savcıya vermek istediğini ve savcının talimatının beklendiğini söylemiş avukat Ok. Deniz Yücel'in avukatlarıyla görüştüğünü söylemiş. Almanya Dışişleri Bakanlığı da Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in salı gününden beri İstanbul'da bir ceza soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındığı bilgisine sahibiz. Türk makamlarının yürüttüğü mevcut soruşturma sürecinde özellikle Türkiye'de basın özgürlüğünün anayasa hukukuyla güvenceye alınmış olması bakımından hukuk devleti kurallarına riayet edilmesini ve adil davranılmasını istiyoruz. Deniz Yücel ve Die Welt yazı işleriyle temaslar kuruldu ve sürüyor diye. Bu arada Alman basınında gazetecilerden çok kapsamlı tepkiler var. Evet. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de gözaltına alınan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e yöneltilen soruşturmanın, daha doğrusu suçlamanın içeriğini bilmediğini de söylemiş galiba Münih'te. Ama bir pazarlık da yapmış. Bence günün sözü de olarak da koyabileceğimiz bir söz söylemiş burada. Gerçekler ters yüz edilip Türkiye'de basına baskı varmış gibi bir sonuç çıkarılmaya çalışılıyor. Avrupa Birliği üyeliği için 23. ve 24. fasılları Avrupa Birliği açsın ne söyleyeceklerse cevabını verelim. Hariçte gazel okumak olmaz. Hariçten demek istiyor herhalde. Muhtemelen bu fasıllar açılsın, biz bir konuyla ilgili ne varsa konuşmaya hazırız demiş. Türkiye'deki bağımsız yargı organından Almanya'nın ve dünyanın en ünlü yayın organlarından birinin muhabirinin, Almanya vatandaşı da olan muhabirinin yargılanmasıyla ilgili bir pazarlık getiriyor. Sadece onlar da değil, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin hepsiyle alakalı bir pazarlık bu. Türkiye'deki basın özgürlüğünü Avrupa Birliği eğer fasılları açtığı takdirde konuşabiliriz şeklinde bir malzeme olarak sunulması burada belki de söz konusu olan şey. Yani düşünün, ülkenizdeki basın özgürlüğünü, ülkenizdeki basın özgürlüğünü malzeme olarak, rehin olarak kullanıyorsunuz karşı taraftaki oyunda elinizi güçlendirmek için. İlginç. Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı da Türkiye'nin bazı tercihleri büyük endişe yaratıyor demiş İtalyan Antonio Tajani. Yani başta haber alma özgürlüğü olmak üzere Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı bazı tercihlerin büyük endişe yarattığını söylemiş. Messaggero gazetesine demeç vermiş İtalyan'ın. Türkiye Avrupa Birliği'ne üyeliğine aday, bu gerçekleşebilir mi sorusuna kilit önemde bir muhatap. Göçmenler konusunda yaptığımız anlaşma işe yarıyor ama adaylığa gelince son zamanlarda yaptığı bazı tercihler büyük endişe yaratıyor. Başta da haber alma özgürlüğünün korunması konusu geliyor. Türkiye bir dost ülke, ancak kurallarımıza saygı göstermeli demiş. 67. Berlinale'den de gözaltına alınan Welt muhabiri Deniz Yücel'e dayanışma selamı gelmiş. Uluslararası Film Festivali Berlinale çok tanınmış bir festival. Festival direktörü Dieter Koslik Deniz Yücel'le dayanışma göstermiş ve festival direktörü İstanbul'da hangi sebeple gözaltına alındığı bildirilmeyen Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e selam göndermiş. Seni düşünüyoruz diyor. Böyle bir durum var. Yıldırım'ın da açıklamasını hakikaten uzun süre yorumlamak zorunda kalacağız herhalde. Şimdi bu noktada ara verelim. Sonra da hayır evet tartışmalarının ne durumda olduğunu filan da yapılan çeşitli cumhurbaşkanının, yani 9.30'dan sonra da başta cumhurbaşkanının konuşmaları olmak üzere bu referandumla ilgili konulara da biraz zaman ayırmaya çalışacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Günaydın diyorum. Evet. Merhaba. Her zamanki gibi bir yoğun hafta sonunun daha olduğu pazartesi gününe geldik. Birçok olay var. Sizin seçmenize göre birazcık yorumlamaya çalışalım. Ben 2-3 konu üzerinde duralım diyorum. Bunlardan bir tanesi Yine varlık fonuyla ilgili onun da bir yönetim kurulu oluşturuyorlarmış. Yansıyan hafta sonu haberlerine göre. Bu yönetim kurulunda bulunacak kişilerin, gördünüz mü isimlerini? Hayır, görmedim. Clinton, eski başkan, Barack Obama ve aynı zamanda işte Coca-Cola'nın CEO'su, eski CEO'su, şimdi yönetim kurulu başkanı Muhtar Kent gibi isimlerle iletişime geçeceklermiş. Bunun içinde dünyanın en önemli insan kaynakları danışmanlığı olan Egon Zender'le anlaşma sağlanmış. Şimdi bu Varlık Fonu şirketinin danışma kurulu oluşturulması için çalışmalara başlanmış. Çok iyi orada haber. Orada yansıyan bir haber var. Danışma kurulu öyle mi bu? Yönetim kurulu, danışma kurulu haberin içine baktığımızda danışma kurulu diye de geçiyor. Ondan sonra yani bunlar kredibilitesini yükseltecekler Türkiye Varlık Fonu'nun ve aynı zamanda fonun işlemesinin doğru yönlendirmelerini sağlayacaklar. Fon da bu şekilde şaha kalkacak, borçlanma yapabilecek, yatırımcı çekecek, büyük projelere kaynak bulacak. Bu isimler vitrin görevi görecek, dünyaca tanınmış bu isimler. Nereden çıktıysa haberin içinde, yani mutlaka bu haberi yapan arkadaşlar belli kaynaklara dayanarak yapmıştır. 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşılması bekleniyor. Yani haberi yapan arkadaşın kim olduğunu şu anda bilmiyorum ama bu Habertürk'te sanıyorum yayınlanan bir haber, sonra T24'e de geçti. ABD'li fonların güvenini sağlayacak. Barack Obama ve Bill Clinton'ın Muhtar Kent'in yer almasıyla amaç bu şekilde vitrin oluşturulunca kaynaklara ulaşma kolaylığı olacakmış. Henry Kissinger da olsa bence daha da iyi olabilirdi. Kennedy yaşıyor bence mu? Bence daha iyi oturur. Evet. Ne? Kennedy yaşamıyor değil mi? Amerikan Başkanı Kennedy. Hayır. Kennedy'nin torunlarından vardır yani. Hı. Henry Kissinger yaşıyor. Zaten buluruz evet. Yani. Ondan sonra bir de böyle bir takım rakamlar fonun hedefleri olarak, işte bu fon 10 yıl içinde milli gelir büyümesinin nasıl hesaplanmış, ne var, 1,5 puan katkıda yapacakmış. Yüz binlerce kişilik ek istihdam sağlanacakmış. Milton Friedman yani, ölmeseydi onu da dahil ederdik. Bence de Chicago grubunun olması evet. lazım. Oradan da buluruz. Evet. Var. Evet. Yani, reklam yüzü eksik ama. Liberal, demokrat. Bence Larry Summers, Rubin gibi insanlar daha iyi olurdu şeye göre. Yani onlar da işte Goldman Sachs'ın demokrat tarafı, cumhuriyetçi kanadından, Morgan'dan, Rockefeller'dan, yani Amerikan Fed'inin ve bankacılık sisteminden insanları getirebiliriz. İşte bu fon aynı zamanda daha önce de konuşmuştuk, yani biliyorsunuz bu fonun ilk şeyinde 3 milyar TL savunma sanayi fonundan aktarıldı kurulurken. Ondan sonra bu yazılım teknolojisi, teknoloji ve savunma teknolojisi üzerine, havacılık üzerine şey yapacak. Yani bu şekilde bir yönetim kurulu oluşturuluyor. Oluşturmak isteniyormuş. Bunun bir altını çizelim. Bill Clinton'a ve Barack Obama'ya da, hele Barack Obama daha yeni işten ayrıldı. Herhalde bu teklifi götürdüğünde önemli bir yıllık ödeme bu tür insanlar kabul ettiği takdirde yapılacaktır. Seve seve edeceklerdir onlar. Yani ciddi bir şey, ödeme söz konusu olabilecektir. Bunu bir üstünde altını çizelim. Evet, yani önemli bir haber. Benim elimdeki, yanlış hatırlamıyorsam bilgilere göre, yani şeyde 260 bin dolar kadar bir şey alıyor saat başına Bill Clinton konuşmalarında. Evet. Goldman Sachs'a evet. filan. Burada tabii daha önemli bir şey olacağı için daha yüksek ücretler, yani 2 milyon 600 bin evet. dolar filan alacak oluyor, olabilir. Çok ciddi. Şimdi bu varlık fonu meselesiyle yani Türkiye, yani böyle bir fonu bu aşamada kurması diktatörlüğe, otoriter rejime giden bir ülkenin ekonomi yönetimi içerisinde de durumunu gösterme açısından önemli, hem de bundan sonraki yapılanma açısından önemli. Biz daha önceki programlarda da bu konuya değindik. İşte varlık fonu uygulaması bir noktada Türkiye'nin ikinci, yani bir hazinesi daha rahat hareket edebileceği bir ekonomi yönetim biçimi oluşturuluyor. Ama aynı zamanda bir de çaresizlik, tıkanıklığın da getirdiği bir şey var. Yani işte kaynak bulmak için Bill Clinton'a, Barack Obama'ya, Muhtar Kent'in isimlerine ihtiyaç duymak, böyle bir danışmanlık firmasıyla bunların danışma kuruluna ikna edilmesini sağlamak, Türkiye'nin otoriter rejime giden kişinin aynı zamanda oluşturmak istediği düzen açısından bir sıkıntısı olduğunu da altını çiziyor bu durum. Şu anda Türkiye'yi manzara şöyle, yani görünen manzara Türkiye'ye borç veren, yani Türkiye'nin ister demokratik rejimlerde olsun, en pürüpak bir demokraside, gelişmiş bir demokrasi olsun, ister otoriter diktatörlükte olsun, Türkiye ekonomisi dış kaynak girişine muhtaç bir ekonomi. Bu dış kaynak girişini sağladığı ölçüde ucuza ve istediği oranda özel sektör ve kamu borçlanmasını yapabildiği ölçüde ve borcu döndürebildiği ölçüde içeride bir büyüme sağlayabiliyor. Böylesine bir durumu var. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemine geçseniz de bu durum böyle. Yani dış kaynaklara ihtiyacınız var. Dolayısıyla burada sorulması gereken soru şu: Türkiye'ye borç veren bu küresel finansal sistem, Türkiye'de kurulmak istenen bu otoriter rejime ve demokrasinin hiç olmasına ne kadar duyarlı? Türkiye'ye borç verenler bu konuyla ilgileniyorlar mı? Bu konu onların umrunda mı? Şimdi üç tane bu dünyanın son 30 yılının en önemli rating kuruluşları var ki, üçü önemli. Bunlar Türkiye'ye olumsuz bakıyorlar. Ona rağmen Türkiye'de kaynak girişinde, sıcak para anlamında söylüyorum, finansal akım olarak söylüyorum, yani borç verenlerin ve eski dönemlere göre hem Türkiye'nin koşullarından hem de dış dünya konjonktüründen dolayı bir azalma söz konusu. Ama borç verenlerin tamamı olmasa bile önemli bir kısmı Türkiye'deki demokrasiyle falan ilgili değiller. Peki soru şu, hani şu anda otoriterliği, diktatörlüğü hani moda finansal deyimle satın almış durumdalar mı? Vallahi Türkiye'ye borç vermeye, işte ülkeye sıcak parayla borç vermeye, Türkiye'deki finansal araçlara yatırım yapmaya, yani gerek o öldürmeyecek ama ondurmayacak düzeyde bir giriş devam ettiğini görürüz. Dolayısıyla dünyada bu borç verenler açısından ülkede sadece kendi borçlarının ödeme garantisi dışında rejimle ilgili bir hassasiyet, yüksek hassasiyetlerinin olmadığını biliyoruz. Onların kazançlarına bakıyorlar ve dünyada da şu anda bir ya da ikinci sıradadır. Bütün dünyada gelişmiş ülkelerde getiriler yerlerde sürünüyor faizler. Türkiye 11 civarında bir faiz oranına sahip. Ondan hele böyle işte dolar giriyorsun, TL'ye çeviriyorsun, dönüyorsun, tekrar dolara, bunları da ayarladığında muazzam karlar elde edilen bir ülke pozisyonunda. Bu öldürmeyecek ve de ondurmayacak bir girişte sağlamakta Erdoğan'ın en azından bu aşamada ve 2019 seçimlerine kadar istediği bir durum. Yani öbür tarafta açgözlülüğüyle para kazanmaya devam edebiliyorlar. 3 derecelendirme kuruluşun olumsuz notuna rağmen. Evet, kaynak girişinde azalma var ama bu süründürecek ama öldürmeyecek bir büyümeyi otoriter rejime imkan dahilinde, yani %5 ve üstü bir büyüme değil ama %2-3'lük bir düşük büyümeyi sağlayacak bir kaynak girişini mümkün olabileceği anlaşılıyor. Burada varlık fonu da yani bu böylesine bir kaynak girişi, rejim değişikliği süreci içinde bulunan bir otoriterizme, diktatörlüğe geçiş süreci içerisinde olunan Erdoğan ve partisinin de minnettar kalacağı bir durum. Varlık fonu işte bu düşük oranda da olsa fon kaynak girişlerinin kefalet senedi ve garantisi. Ayrıca yani şeyi de unutmamak lazım. Piketty'nin ben geçen hafta anlatıda bulunmuştum. Bu fonların arasında bir tek Norveç fonu en şeffaf, hesap verilebilir, parlamentoda da oluyor. Diğerlerinin bilgilerinin sağlıklı olmadığını ortaya koyan çalışmalar mevcut. Bu çalışmalar ışığında da şunu dikkati çekiyor. Piketty de diyor ki müttefikiniz olan başarısızlığa, ekonomik başarısızlığa giden ülkeleri bu fonlardan başarılı kılma imkanları tanınır. Yani sizin iyi geçindiğiniz Katar, Suudi Arabistan, başka fonlardan bu ülkelere yatırım yapılır. Bu şekilde de o ülkelerin rejimleri ayakta kalır, güçlendirilir. Biz bunu şeyde görürüz. Yani Türkiye'nin kaynak girişlerinde, kayıt dışı kaynak girişlerinin toplandığı Merkez Bankası bilançosunun, mesela tabe noksanı kaleminin, açıklanmaz bu, bilinmez. Bunlar da görebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki dönemde diktatörlüğün finansal dünya açısından ne anlama geldiği, onun satın alabilecek bir kaynak fonlama kabiliyetine sahip odaklar var. Bu odaklar içinde bir varlık fonu dizayn ediliyor ama bu varlık fonu evde de şenlik gözüküyor şu anda. Yani böylesine mesela biraz önceki haberde belirtilen hususlara ilişkin böyle bir ciddi bir çalışma falan ortada olmadığı anlaşılıyor. Finansal kaynak girişleri açısından önümüzdeki dönemde bir şey üzerinde yürüdüğü muhakkak, uçağın üzerinde yürüdüğü muhakkak Türkiye'nin ve otoriter rejim modellemesi içerisinde bulunan kesimlerin hem büyük bir çekince var hem de kendilerini kısa dönemde bu kaynak girişlerinin tamamen ortadan kalkması düşünülemez ama bu dediğim oranda bir girişle öldürmeyecek bir büyümeyi ile bu dönemi geçmek arzusundalar. Bu kaynak fonun şeyde danışma kurulunda varlık fonunun Katar emiri, Suudi Arabistan kralı ya da prensleri ya Bahreyn'den bir prens yok mu? Mutlaka o düşünülebilir. Yani baksanıza dünyanın bir numaralı insan kaynakları kelle avcısı şirketi danışman olarak almışlar. Öyle mi? Tabii yani dedim onlar bu plaj isimleri yarın Türkiye Varlık Fonu'yla bir Katar, Suud Varlık Fonu'nun ortak bir fon oluşturması da pekala mümkündür. Her türlü denetimden yoksundur. Yani bu hazine-i hassa oluyor. Evet. Özel hazine yani. Dolayısıyla bunlar gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? O ayrı mesele ama önümüzdeki dönemde finansal akıma baktığımızda böyle bir da bugünkü durumda bununla da böyle anlaşılmaktadır. Yani bu reel sektör açısından, daha doğrusu doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından daha farklı bir pozisyonda. İçerideki sermaye açısından daha farklı. Muhtemelen yani bu şeyden sonra eğer evetçi bir durum söz konusu olduğunda Türkiye'de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleneksel burjuvazisi sermaye yapısının da farklılaştığını, değişime uğradığını göreceğiz. Çünkü Türkiye'de eğer bu otoriter rejim, diktatörlük kendi sermayesini yaratmaya çalıştı 15 yıl boyunca ama oluşturduğu sermaye hali hazırda Türkiye'de özel sektörün gayri safi milli hasılaya yaptığı katkı açısından baktığımızda önemli, yani %15'lik, 20'lik bir grubu bir durumu oluşturduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yapılanan büyük sermaye isim ve el değiştirmeye dönük bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer böyle bir sonuç söz konusu olursa. Yani sermaye sahiplik değiştirecektir. Ve o anlamda yeni oligarklarımız söz konusu olabilecektir. Ama kaynak girişi ile ilişkin ve varlık konuyla ilişkin isterseniz bu aşamada bununla şey yapalım. Evet, duralım şimdi. Bitirelim. Evet. Bir diğer husus hafta sonu anlamında, yani Erdoğan meydanlara indi malum. Bazı açıklamalar yapıyor. Yani gerçekten bu açıklamalar ibretli, izlenmeli. Dikkatim bir şey çekti. Antep'te konuştu. Dün mü? Dün konuştu, evet. Evet. Diyor ki Antep'te böyle burada diyor, Antep öyle bir ildir ki diyor, işte Fransızlara karşı 6300 kişi şehit oldu diyor Antep'e. Sonra işte IŞİD terör eylemlerini sıralıyor. Şimdi bu 6300 rakamı duyunca şüphelendim yani, böyle, çünkü biraz bu işleri bilirim. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndaki bir vesileyle şehit, yaralı, gazi sayısına bakmıştım. Hasan İzzettin İnam'a bunun kutsal isyandır değil mi? Onun, evet, kutsal isyan. İsyanda bayağı istatistikler verir. O zamandan aklımda kalan, zaten bütün Kurtuluş Savaşı boyunca 5500'e 6000 civarında bir şehit rakamından söz eder. O yüzden 6300 Antep savunması için biraz böyle bir rakama rastlamadım. Evet, biraz yüksek, hatta imkansız gibi görünüyor. İmkansız gibi bir şey. Sadece Ermeni Kırım'ında bu rakam yakalanabilir. Öldürülen Ermeniler olabilir. Yani 1915 ve sonrasında, belki bunun da üstüdür. Hatta yetinmedim onunla. Yine merakım yöneltti. Yani Mustafa Kemal'in 1921 başıydı galiba. Oraya komutan olarak atadığı şey var. Kılıç Ali. Evet. Meşhur Kılıç Ali. İstiklal Mahkemesi'nin bükülmez üç Ali'den biridir. Ondan sonra Atatürk'ün de sofrasında hiç değişmeyen isimlerden biridir. Antep savunması Kılıç Ali'ye mal edilir malum. Oraya komutan olarak atanır. Orayı örgütler, Maraş ve Antep'i. Onda da böyle bir rakam yok yani. 6300 kişi şehit verdik diye bir rakam yok. 6000 Wikipedia'da var ama. Ya Wikipedia'dan belki alınmıştır bu açıklama. Orada 6300 olarak veriliyor. 6317 olarak net bir rakam veriliyor. Referans Antep'te olarak da. Öyle mi? Evet, şey, Antep kuşatması olarak gösteriliyor. Referans olarak da galiba Mehmet Önder'in Efsane, Destan ve Öyküleriyle Anadolu Kentleri, Milliyet Yayınları'ndan 1989 yılında çıkan kitap gösteriliyor galiba. Mehmet Önder Kültür Bakanlığı'nda bir genel müdürdü anladığım kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla ya kütüphaneler genel müdürü, hı hı, ya da müzeler genel müdürüydü. O var, bir de Osman Bulut'un. Sanıyorsam, ama yani tarihçi benim Antep savunmasını yapan kişinin anılarında bir rakam yok. Hasan İzzettin Dinam'a toplam verdiği rakam bu. Yani Cumhurbaşkanlığı metnini yazanlar Wikipedia'ya Mehmet Önder'e yanlışla başvurmuşlar. Evet. Bunu resmi şeylerde de pek rastladığımızı söyleyemeyiz. Nitekim oradaki süreç bir barış anlaşmasıyla sonuçlanır. Ve biz Fransızlarla ondan sonraki süreçte gayet dostane ilişkiler geliştiririz. Yani biliyorsunuz bir Fransız sermayesi olan o zamanki Osmanlı Bankası'nda milli mücadeleye kredi alınır yani. Evet. Dolayısıyla yani bunun altını şey için çizmek istiyorum. Çok yalanla dolu bir, yanlışla dolu bir kampanya. Yani bel altı her şey kullanılacak anlaşılıyor. Nelere başvuruyor? Yani beni evet demeniz için diyor Mehmet Şimşek'i örnek gösteriyor. O dönemde Sezer Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası yapması gerekirken, düşünürken Sezer engellemiş Erdoğan'ın bu şeyini. Bunun için diyor evet demeniz lazım diyor. Çok başlı oluyor diyor. Halbuki diyor başörtüsünü bahane ettiğini zannettik. Demiş ki o zaman Sezer'e Erdoğan, bırakın başörtülü falan değil, ABD'li, ABD vatandaşı arkadaşın eşi demiş. Yani başvurulan referanslar bu şekilde ve gerçekten önümüzdeki dönemde kampanya zaten bugünden anlaşılıyor ki yalan ve yanlış üzerine, bulanıklık üzerine kurulu bir kampanya. Nereye gittiğini Türkiye'nin engelleyen bir kampanya ve bunun olabileceği kadar bulanıklık içerisinde yapılmasına imkan tanıyor. Evet, bu arada yani evet. Cumhurbaşkanı da Adıyaman'da da HDP'li Cumhuriyet Halk Partili ve Halkların Demokratik Partisi'ne mensup yurttaşlardan da evet bekliyorum demiş ve hayırcıları da gafiller olarak nitelemiş. Hep yalan yanlış söylüyorlar, sizin yani yalan ve yanlışlar dediğiniz çeşitli şeylerde de karşımıza çıkıyor. Tayyip Erdoğan da hayır oyu çıkacakları hep yalan yanlış söylüyorlar demiş. Gafil de tabii aymaz anlamına geliyor Türk Dil Kurumu'ndan baktığınız zaman. Yani yalanla yargı oluşturma, algı oluşturma yöntemi kullanılıyor. Yani bir de şey üzerine kurulu, yani biz ve onlar, iyiler ve yani Bush'un yaptığı gibi iyiler ve şer güçleri, düşman, yani hayır düşmandır, FETÖ'dür, işte IŞİD'dir, PKK'dır. Evet, IŞİD de dahil edildi şeylere esas olarak. Yani dolayısıyla bu kutuplaşma üzerine kurulu ve yalan ve yanlış üzerine kurulu bir propaganda dönemine gireceğimiz anlaşılıyor. Bu ama bu durum yani dikkatimi çekiyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi bu stratejisini anlamaya çalışıyorum. Ne yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi referandumla ilgili? Geçen haftalarda söylediğimiz toplumsal muhalefeti bütününü kucaklayan bir durumla karşı karşıya mıyız? Ne kadar etkili? İki aylık, iki aydan az bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir karar almış. Yani iki karar dikkatimi çekti. Bir kere AYM'ye, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadı. Evet, ve vurmayacağını da açıkladı. Ne açıkladı? Vurmayacağını da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayacağını. Başvurmayacağını açıkladı. Evet. Bir de miting yapmayacakmış. Neden? Yani referandum süresi içerisinde var mı bir miting yapmayacakmış. Öyle mi? Cumhurbaşkanı ve diğerleri, diğer siyasi figürler yapacaklar. Yani sayısız, zaten 40 tanesi galiba Erdoğan'ın var. Evet, 40 ilde yapacağını açıkladı, miting yapacağını Erdoğan. Gerekli olursa MHP ile beraber yapacağını da söyledi ama Cumhuriyet Halk Partisi neden yapmayacakmış onu anlamadım. Miting sevmiyordur belki. Ben diyorlar ki şeyle, Akif Hamzaçı bile yapılan bir röportaj var. Aslında bir iki genel başkan yardımcısıyla konuşmuş Kübra Park sanıyorum. Evet. Ya da bir iki ayrı şeyde, bir tanesi Akif Hamzaçı bir genel başkan yardımcısı, diğeri de Cevdet Yılmaz AKP genel başkan yardımcısı. İkisini okuyup karşılaştırmakta fayda var. CHP parti bayrağı da kullanmıyor ondan sonra. Bir de hatta Akif Hamzaçı şöyle bir laf, bir cümle sarf ediyor. Diyor ki biz diyor partiler üstü kampanya sürdüreceğiz. Miting yaparsanız kutuplaşmaya sebebiyet verir diyor. Daha çok kapı kapı dolaşacaklarmış. Bu da bir yöntemdir. En önemli yöntemdir. CHP'nin yapmadığı bir yöntemdir. Evet. Yani bunu yaparlarsa sen, çok mahalle mahalle kapı ilginç kapı olur. Kahvehane işte böyle bu parti olmanın esasıdır aslında. Örgütlenme böyledir. Evet. Köy köy şeye dayanır ama aynı zamanda demokratik kitle hareketine dayanır. Parti demokrasinin kitle hareketinden, meydandan, sokaktan geçtiğine inanmayan bir parti. Zaten geçmişten bu yana dilinizde pelesenk olmuştu hatırlarsınız. Yani örneklerini de 70'lerden 80'lerden vermiştik. Gar katliamından sonra bile miting yapmadılar. Kutuplaşmayı artıracağı nedeniyle miting yapmayı düşünmüyorlar. Kapalı toplantılar ki şu ana kadar demokrasi elden gitti. Bir tane mitingi unuttuk. Kapalı toplantı bile yapmadılar. MHP'liler CHP'nin salonunu kullanarak MHP muhalifleri hafta sonunda bir toplantı Ankara'da Yeni Mahalle'de yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin umarım bu kitlelerin gücünü önemsemeyen tavrı şeyle telafi edilir. Yüz yüze, kapı kapı örgütlenmeyle, propagandayla telafi edilir. Ve toplumsal muhalefet iki ayda bu şekilde kucaklanır. Ama baktığımızda gerçekten daha iyi bir hazırlık yapılması gerektiği gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Ne yaparsanız yapın Türkiye kutuplaştı ve kutuplaştırılıyor. Siz kitlelerin, meydanların gücünü yansıtmak durumundasınız. Demokrasinin bitirilmeye çalıştığı bu son operasyonda bunu çok önemsemediğine tanık oluyoruz. Bunun dışında özellikle AKP'nin de dayandığı şeyin yani zayıflığını görebiliyoruz. AKP de 4 konuya dayandırıyor kendi şeylerini, pozisyonunu. Bunların bir tanesi vesayet rejiminin kalkması için evet demeni istiyorlar. Yani çok bulanık. Vesayetin ortadan kalkması ve demokratikleşme birinci evet kampanyasının şeyiymiş. Şimdi ortalıkta askeri vesayetle ilişkin geçmişe dönük bir referans kaldığını söylemek pek mümkün değil. Yani askeri bir umre ile karşı karşıya kalıyoruz değil mi? Genelkurmay Başkanı artık Cumhurbaşkanı'nın yaveri pozisyonunda neredeyse. Her yerde birlikteler. Birinci şey vesayetin ortadan kalkması ve demokratikleşmeymiş. AKP kampanyasındaki en önde birinci tema. İkinci tema ekonomik kalkınma ve refah için evet denmesiymiş. Şimdi 15 yıldır iktidardalar ve tek başlarına iktidardalar. Demek ki tek başına iktidar süresi içerisinde önemsedikleri dönemler de var bunların. Kalıcı istikrardan söz ederler, büyümeden söz ederler, ekonomik büyüme, güven ve istikrar. Koalisyon yoktu bu dönemde. Yani göstere göstere Cumhurbaşkanı da Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası Başkanı'na atamasını sizlere inandıramadığını Antep'te anlatıyor. Dolayısıyla üçüncü konu uluslararası alanda etkili bir aktör haline gelmesi. Tek başına 15 yıldır iktidardasın. Tek başına bu iktidarın da uluslararası bir aktör haline gelmesini sağlayamamış olduğu anlaşılıyor. Ama Erdoğan'ın her şey bağlandığında bir önemli aktör haline geleceğini düşünüyor. Bu 15 yılda tek başına iktidar olmasına karşın Türkiye'de huzur ve birlik sağlanamadığı, sağlanması için evet denilmesini dördüncü büyük tema olarak öne koyuyorlar, sürüyorlar. Dolayısıyla temalarına iki partinin aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha donanımlı ve toplumsal muhalefeti bütünüyle kucaklamaya ve koordine etmeye ettiği bir süreç olsa AKP'nin dayandığı temaların zayıflığı ortada. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani biz medya, basın, dördüncü kuvvet hala Türkiye'de dördüncü kuvvet işlevini gören çok az sayıda mecra var. Bunların altını çizelim. Bir, yalan ve yanlışa dayalı bir yargı oluşturma, referandum yargısı ve her şeyin belden aşağı kullanılabileceğini de gösteriyor, görülemiyor da. Ama AKP'nin dayandığı temaların zayıflığı da ortada. Aynı zamanda iki başlı olarak propaganda olacak anlaşılan. Yani hem Erdoğan hem Yıldırım meydanlarda olacak. Ama ve bütün yani orantısız bir güçle devletin tüm kaynakları ve medyanın %90 8'i neredeyse 9'u neredeyse iktidar tarafında, Erdoğan tarafında olduğu bir o hal koşullarında Yüksek Seçim Kurulu'nun bir hukuk kurumu olmaktan çıktığı bir dönemde bir referanduma gidiyoruz. Ama özellikle AKP'nin temaları muhafazakar ve milliyetçi tabanda bulanıklığı artırıcı temalar. Buna karşın CHP'nin de çok hazırlıklı ve donanımlı olmadığını da altını çizelim. Evet. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz zaten süreyi. Olalım. De. Evet. Peki. Daha sürede bitiyor. Çok peki. Teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. I woke up and found no one beside me. No hand to hold on to and no lips to guide me. What a hot world to face in the light of an angry sun. Ain't it hard to get on if you ain't got that someone? Hey. And it seems that my days are numbered. Down to a precious few people I know. Without you, I see the heavy moonlight syrup dripping down my window, flowing like a river through the tears that I have cried. I gotta find myself hey, a reason to go on living, but you can't breathe life into something that's already died. And it seems that my days are numbered. Down to a precious few people I know that my days are numbered. 'Cause I can't get it back together without you. All right. My Days Are Numbered, Günlerim Sayılı adlı şarkıyı Blood, Sweat and Tears grubundan dinledik. Lou Soloff, onun kurucu elemanlarından trompetçi, besteci, oyuncu aynı zamanda önemli bir müzisyen, Juilliard okulundan mezun. Ve işte en önemlisi de Blood, Sweat and Tears'dan grubunda 1968 ile 73 yılları arasındaki en önemli döneminde de grubun elemanlığını yapmış. Onun doğum günüydü 20 Şubat 1944'te New York'ta doğmuştu Lou Soloff. Ona da bir günaydın dedik. My Days Are Numbered şarkısıyla Açık Radyo'da ve Açık Gazete'de çaldık saat 9.43. Ve konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle birkaç önemli gelişmeden de bahsetmek mümkün. Cumhurbaşkanının Günür'ü Orhan Uzuner'in liderliğinde kurulan grubun amacı darbe girişiminde halkı kısa sürede sokağa dökmek diye çok ilginç bir başlıkla bir haber var. Bu Cumhuriyet'in bugünkü manşet haberi, Sinan Tartanoğlu imzalı. Manşetin adı da, manşetin başlığı da Erdoğan'ın milisleri diye. Adı Kardeş Kal Türkiye'ymiş. Yani Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner. Yeni bir darbe girişiminde kalkışmalarda halkı en kısa sürede sokağa dökmek için geniş bir iletişim ağı kurmuş. Kardeş Kal Türkiye başlığıyla o adla anılıyor grup. Anlık iletişim için WhatsApp grupları oluşturuyormuş. Ayrıca telsiz haberleşme sistemi gibi çalışan Zello diye bir şey varmış. Onda da örgütleniyormuş. Bir dakika, Zello yasak değil miydi? Öyle bir şeyler Gezi Parkı direnişi sırasında bir şekilde yasaklanmıştı. Kullanılması, daha doğrusu kullanıldığı takdirde de çeşitli yasal yaptırımlardan bahsediliyordu. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum. Ben Zello'yu da bilmiyorum. Kuşak farkı olsa gerek. Normal telsiz gibi konuşuyor. Walkie talkie gibi cep telefonunuzdan konuşuyorsunuz. Hmm. Çok komplike bir sistem değil. Gezi'de çok kullanılmıştı o. Şimdi iktidar yanlıları kullandığı zaman mübah mı oluyor? Yok, bu darbe girişimine karşı halka, iktidarla ilgisi yok bunun. Pardon, özür dilerim. Evet, yani hiç ilgisi yok. Gerekli cihazları aldık demiş. Ocak ayında ilk toplantısı yapılmış Sinan Tartanoğlu'nun haberini okumaya devam edersek. En küçük cihazı düdükmüş mesela. O bende de var. O yasak. Arabamda megafon var diyor. Gerektiği zaman kullanacağımız silah mı? Hmm. Ne silah? Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Boş dolaşmıyorlar yani, öyle mi? Evet. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım ifadelerini kullanmış. Ve Uzuner, sen galiba haklısın, liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlendik diye konuşmuş. Yani iktidar mı bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı'ndan yana olduğu anlaşılıyor. Ben zaten şüphelenmiştim ama Bilal Erdoğan'ın kayınpederi olmasından acaba bir alaka var mı diye filan. Ama yani çok da açık şey yapıyorlar mesela, grubun üyeleri Zello adı bile bilinen uygulamaya davet ediliyormuş. Böyle uygulamaları kullanırken biraz dikkatli olmalı, sonu şeye dönmesin. Neydi bu şey ismi? Yok ya. Neydi bu uygulama vardı ya? Baylok. Baylok'a dönmesin. Uygulamaya davet ediliyormuş. Kabul edilen üyeler arasında telsizle haberleşilebiliyormuş. Uygulamanın şu anda 300 üyesi varmış ve şifresi de tahmin edin neymiş? Zello. Yok, 3-4 harfli, 4 haneli sayı. 1-2-3-4. Yok, biraz daha tarihi öneme sahip. 1453. Aşağı inin. 1452. Yok, tarihsel olarak aşağı inin. 1071. Aynen öyle, 1071'miş. Radyoda kuracaklarmış. Oo, rakip. Grubun internet radyosu kurulmuş. Amacı öncelikli olarak Uzuner'in paylaşımlarını yaygınlaştırmakmış. Grubun faaliyetlerini duyurmakmış. Ancak 15 Temmuz'u unutturmamaya çalışan bir yayın içeriğini sakmış. Pardon. Malazgirt radyosu mu? Bilmiyorum. İnternet radyosu. Radyo için bir şirket de kurulmuş. Şirket işte ya, tamam işte, şirket kurulmuş. Şirket elindeki radyo lisansıyla karasal frekans alımı için de girişimde bulunmuş. Drone eğitimi vereceklermiş. Bayağı şeyler. Asıl ben de sen Zello'dan falan bahsediyorsun. Asıl drone tabii. Yani insansız hava aracı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikalı insansız hava aracı. Yani drone diyorlar. İşte onun kursları düzenleniyormuş. Telsiz ağ, telsiz lisans sınavına uygun eğitim, internet radyosu ve radyo lisansı. Evet, dediğin gibi. Ama drone en önemlisi bence bunların. Belki Grégoire Chamaillou'yu da çağırırlar, bir iki şey yapar, konferans verir. Yani drone'un ne çağımızdaki önemi, anlam ve önemi üzerine çok esaslı kitapları olan Chamaillou. Gerçi Chamaillou pek tasvip etmiyor bu drone'u ama olsun. Kabul edilmese bile IŞİD'in kendi hava gücünü bu drone'lar üzerinden kurduğunu söylemiş miydik daha önce, hatırlıyor musunuz? Evet. Havadan uzaktan kumandayla kontrol ettiği drone'larla beraber orada çatıştığı diğer kişilerin üzerine bombalarını bırakıyorlar. Hem haberleşmede kullanıyorlar hem de gerekirse bomba silah olarak, hava kuvvetleri olarak kullanıyorlar. Evet, şimdi peki birkaç hızlı haberle devam edelim. Bu çok önemli bir haber. Evet. Bir ikincisi anayasa değişikliği referandumunda evet çıkması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yargılanması neredeyse olanaksız hale gelirken diyor Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberinde. AKP'nin 15 yıllık iktidarında görev yapan eski bakanların soruşturulması da imkansız olacakmış. Yani herhangi bir sorumlulukları olmayacakmış. Yani eski bakanlarla ilgili soruşturma açılabilmesi için 17-25 Aralık falan vardı yani. Makara bakaralar falan işte evet. Onlar. Kukaralar. Evet. Hem o hem de işte 17-25 yolsuzluk iddiaları falan vardı. 360 Yüce Divan'a sevk içinse 400 milletvekilinin evet demesi gerekecekmiş. AKP'nin hukukçuları da AK Parti'nin anayasa değişikliğiyle yeni bir usul getiriliyor. Yeni usul eski bakanlar için de uygulanır görüşünü dile getiriyormuş. Yani büyük sıfırlama deniyor. Evet çıkarsa 15 yıllık AKP iktidarında görev yapan bakanlar soruşturulamayacakmış. Gaziantep Valiliği de dün Ali Bilge'nin biraz önce sözünü ettiği şeyde ekonomi politik programı içinde Gaziantep Valiliği'nden bir açıklama gelmiş. OHAL yasakları yani olağanüstü hal yasaklarında şey yapılamıyor ya. Miting filan gösteri. Bu Erdoğan'ın yaptığı dünkü miting öncesinde kaldırmışlar. Kamu personeline meydanda hazır bulunması emri verilmiş. Biraz taraf girane olmuş ama artık o kadar olur. Deniz Yücel'e de destek açıklamasını hem Berlin Film Festivali'nden hem de aynı zamanda yüzlerce kişi de Berlin'de araç konvoyu düzenleyerek de yapmışlar. O da o olayda büyüyor. DİTİB miydi? O imamların meselesinden evet. Ses yok. Yok. Hiç ses yok ve çok merak konusu yani çünkü casus olarak kullanıldığı yolunda bir ciddi bir iddia vardı. Öyle bir şey. Peki bir de Evrensel Gazetesi'nde de var bu haber. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy köyünde süren askeri operasyona ilişkin vahim iddialarla ilgili köylülerle çok zor ilişki kurulabiliyor, çok kısıtlı. 39 kişi gözaltına alınmış operasyonun başladığı günden bu yana. 3 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin kayıp olduğu, evlerin yakıldığı ve bazı işkence iddiaları dile getiriliyor. Siyasetçiler de ablukanın kaldırılması ve köylülerle görüşülmesi çağrısında bulunuyorlar. Nurcan Baysal da T24'ten devlet Nusaybin'in Şerabe Bava'da yani Kuruköy köyünden 9 gündür haber alınamıyor. Ne istiyor Şerabe'den diyor. Şerabe mi? Nasıl okunuyor? X galiba. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen köyden medyaya düşen iddialarsa korkunç demiş ve askerlerin Şerabe köyünde çektiği fotoğraflar diye dolaşan fotoğraflar oldukça vahim. Fotoğraflarda işkence edilmiş cenazeler ve başlarında kurt işareti yapan asker kıyafetli kişiler görülüyormuş. Nurcan Baysal Diyarbakır'dan yazıyor ve yakından takip etmeye çalışıyor bu gibi şeyleri, haberleri, haber şeylerini diyelim yani. Habere kaynak olabilecek nitelikteki bütün şeyler üzerinde duruyor. Bulabileceği kaynaklar üzerinden. Uzun bir takibi de yapıyor. Evet yani en yakından izlemeye çalışan gazetecilerden birisi kendisi. Yazar Zülküf Kışanak da Yitik Köyler isimli kitabında o kitaptan da bir alıntı yapmış Nurcan Baysal. 1990'larda birkaç defa yakılmış bu köy, aynı köy. Hikayesini şöyle anlatıyor. Bölgedeki savaşın gittikçe şiddetlendiği 94 yılının sıcak bir yaz gününde sabaha doğru büyük bir askeri birlik köyün etrafını kuşattı. Adeta etten duvar örüldü. Günlük işlerine başlamadan önce sabah namazını kılmak için köy camiini dolduran köylülerin şaşkın bakışları arasında panzerler manevra yapıyor. Son sürat gidip geliyorlardı sokak aralarında. Kimse evinden dışarı çıkmasın, herkes olduğu yerde kalsın diye bağırıyormuş askerler. Yani 94'ten bu yana 23 yıl sonra enteresan bir tekrar. Bu sefer Yine aynı köyde. Çok değişik bir durum yok yani. Kapı önüne çıkanlar dipçik darbeleriyle tekrar içeri sokuluyordu. Tüm köyde hakimiyet sallandıktan sonra bütün evler tek tek basılıp arandı. Evleri aranan köylüler meydanda toplandı. Etrafları elleri tetikte, ateşe hazır vaziyette bekleyen askerlerle çevrildi diyor. Sonra cami, gayet ayrıntılı bir şey var. Ve mesela iki kişinin adliyede kaybolduğu, Hamit'le Bayram'dan bahsediliyor. Daha sonra Şerabe'nin yaşadıkları da kitaptan öğreniliyor. 20 Aralık 94'te Bayram Bal ve Hamit Bal'ın parçalanmış cesetleri Nusaybin Akarsu yoluna atılmış olarak bulunur. Şerabeliler cenazelerini toprağa verdikten sonra yurtlarını terk eder. Şerabe yakılıp yıkılır. Bununla da bitmez. 21 Mayıs 1995'te bu da bayağı birkaç yıl sonra, yani bir yıl sonra en azından bir kez daha şey oluyor. İlginç bir kez daha yakılıyor. Köylüler bir kez daha göç yolunu tutuyorlar. İlk kez 2001'de birkaç saatliğine giriş izni verilmiş. Sonra yavaş yavaş köye dönüp yerlerini yeniden kurmaya başlıyorlar. Tam 23 yıl sonra bugün Şerabe'de gene yangın var. Neler yaşandığını tam olarak öğrenemiyoruz bile diye yazmış Nurcan Baysal. Günlerdir Şerabe'ye girmeye çalışan milletvekillerinden Felek Nas Uca ile telefonda görüşüyorum. Sayın Uca şöyle diyor: ne olduğunu tam bilmiyoruz. Bazı köylülerin yurt dışından akrabaları bize ulaşıyor. Teyzem şeker hastası, amcam gözaltına alınmış, dedemden haber alamıyoruz diye arayanlar var. Bu nasıl bir sokağa çıkma yasağıdır? Hadi sokağa çıkma yasağı ilan ettin ya, bu hakaret, işkence, bunlar nedir? Bu öldürme, bu nasıl bir nefrettir? Bu kadar kin, zulüm, bu nasıl bir şeydir diye soruyor. Ve şöyle yazının son bölümünde sorular var. Devlet Şerabe'de ne saklıyor bizlere açıklasın. Neden kimsenin girmesine izin verilmiyor işkence yoksa? 61 aile, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Şerabe'de çoluk çocuk köylülerin dövüldüğü söyleniyor. 3 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin kayıp olduğu söyleniyor. Cenazelere işkence edildiği söyleniyor. İnsanların aç susuz kaldığı söyleniyor. Evlerin yakıldığı söyleniyor. Ve devletin yetkili organları kamuoyuna tek bir bilgi dahi vermiyorlar diyor. Gerçekten diğer bütün ana akım medyada rastlamak mümkün değil galiba. Evet. 23 yılda alınan bir arpa boyu yol yok. Devlet hala aynı devlet. Bugün Şerabe'ye sahip çıkmazsak anlaşılan 23 yıl sonra da aynı zulmün tanığı olacağız diye bitirmiş yazısını. Evet efendim. Can Baysal, T24. Benim elimdeki son haber, bu konu eğer önümüzdeki günlerde de devam edecektir muhtemelen, ne olduğuna dair gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı benim elimdeki son haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1,5 milyon kişiye iş imkanı sağlayacak istihdam seferlerine yakın takipçisi olacağını söylemiş. Sözünü, yani işçi alma sözünü yerine getirmeyenleri tüm ülkeye ifşa edeceğim, özellikle belirtmek isterim şeklinde de bir açıklama yapmış Antep'te. Anlamadım, bir daha rica edeyim. Diyor ki sözünü, yani işçi alma sözünü yerine getirmeyenleri tüm ülkeye ifşa edeceğim. Bunu ifşa edeceğimi de özellikle belirtmek isterim diyordu. Sözde nereden gelmişti? Cumhurbaşkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Şurası'nda yaptığı konuşmasında Abdülkadir Konukoğlu kardeşim kapıyı böyle açtığı zaman ardından Sabancı da gelecektir. Herhalde Kale grubu da gelecektir. Zeynep Hanım da gelecektir ardından. Koç grubu da boş durmayacaktır demiş. Koç grubu zaten boş durmamış bu arada. Koç grubu bünyesindeki Otokar Birleşik Arap Emirlikleri için zırhlı araç üretecekmiş. İmza atmışlar. Siparişin toplam büyüklüğünün 661 milyon dolar olduğu belirtiliyor. İyi para değil mi? İşte neyse. Erdoğan bunu söyledikten sonra da işte ifşaya başlayacağını da söylemiş. Bu sözünü yerine getirmeyen patronları. Evet. Şimdi evet hayır meselesinden de bir iki küçük şey daha verelim ve bitirelim. Yani daha doğrusu o konuyu bitirelim. Bir iki de çevre haberiyle tutan programı da bitirebiliriz. HDP'li milletvekili ve parti sözcüsü Kars milletvekili Ayhan Bilgen hakkında 25 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmış. Ferhat Encü serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra tekrar gözaltına alındı. Artık bir ben de onu diyecektim. Takibi imkanı yok. Serbest bırakıldı ve saatler sonra evet. Tekrardan gözaltına alındı. Tutuklandı mı peki? Bilmiyorum. Bakmak lazım. Bilgen, sözcü Bilgen hakkında örgüt üyesi olmak, suç işlemeye alenen tahrik ve halkı kanuna karşı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma iddiasıyla 25 yıla kadar hapis cezasıyla şey yapmış ve böylece eş başkanlar dahil 11 milletvekilinin tutuklu olduğunu da belirtiyoruz. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu HDP'li 12 vekil. Ve şeyden de Başbakan Yıldırım PKK, FETÖ, CHP ve de HDP'nin referandumda hayır diyeceğini savunmuş ve terörle ilgili olmayanların tercihine saygı duyacağını belirtmiş. Bunu nasıl yorumluyorsun? Nasıl anlaşılacak peki? Soru burada işte. Ben sordum. Ben bilmiyorum. Sen biliyorsan hemen. Hayır, soruyu ben sordum. Feryal'e soralım o zaman. Nasıl anlaşılacak? Feryal'de de herhangi bir cevap yok gibi duruyor. Koklasak? Kavun gibi. Balık gibi. Balık baştan. Gibi. Baştan da olabilir. Kavun gibi alttan da olabilir. Evet. Bir şekilde bulunur yolu herhalde. Evet evet. Ya da bir başımız alet icat edilir. Başımız gözümüz üstüne demiş. Evet. Bunun için de çalışmalar yürütülüyor zaten. İyonizasyon aletiyle koku moleküllerini ayrıştırabiliriz. Bakan Müezzinoğlu da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da hayır demek de vicdanımızın sesidir diyor. Hadi canım. Evet. Demiş evet. Oldu. Ama hayır da da evet de vicdanı ve aklımızı iyi değerlendirmemiz lazım demiş. Vicdana ve akla bir çağrı yapmış. Hayır demekte akıl var mıymış? Akıl ve izan. Vicdanımızın sesidir demiş. Bu arada çevre haberlerine artık geçebiliriz. Hemen Numan Kurtulmuş düzeltmemiş ama hayır öyle demek istemedi diye. Çarpıtılıyor demiştir. Artvinliler Cerattepe için horon tepmiş. Çünkü Cerattepe'de meşhur madene karşı yapılan protestoların yıl dönümü oldu. Artvin Gençlik Platformu üyeleri Atmaca'da buluşmuş. Platform sözcüsü Aydan Yerlikaya direndik ve kazandık. Biz kararımızı verdik. Madene hayır demiş. Biliyorsunuz Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılması için Cengiz İnşaat firması personeli ve iş makinelerinin zırhlı araçlar eşliğinde bölgeye gelmesi halkı sokağa dökmüştü. Yolu trafiğe kapatan vatandaşlara polis cop biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmişti 16 Şubat'ta. İşte birinci yılında Atmaca mevkiine çıkmışlar. Basın açıklaması, tepkiler ve horon var. Mücadelemiz artarak devam edecek diyor Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan'da. Geçen yıl halkın güvenliğini sağlaması gereken polis ve jandarma şirket için yoğun gazi, plastik mermi ve yoğun eziyetle yasal olmayan bir şekilde şirketi yukarı çıkarttı. Yoğun gazı pardon. Bir yıldır Artvin'de tedirginlik var. Bugün de gençlerimiz burada. Hukuksal süreç bitmeden şirket yukarıda ön hazırlık çalışmaları yapıyor. Onu önlemeliyiz. Burada da mücadelemiz artarak devam edecek diyor. Tulum, akordeon ve davul eşliğinde horon oynamaya devam etmişti açıklamadan sonra. Cerattepe'de polis bir de evet hayır mı dedin sen? Karın üzerine hayır yazılmış. Yurttaşlar onu polis silmiş. Karı mı silmiş? Karı silmiş. Karın üzerindeki yazıyı silmiş. Tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle mi? Karı üzerine bir şeyler yazmanın. Bilmem. Neden onu... Daha önce de polislerin kardan adama karşı yaptıkları ufak bir müdahale vardı. Onu hatırlıyor musunuz? Zafer evet. İşareti yapan kardan adamın elini koparmışlardı. Evet. Böyle karla... Karla alakalı bir alıp verilemeyen bir durum var. Bir durum var. Neyse yaza girince, kar kalkınca bunlar da kolaylaşır. Şeyi de okumuştuk ama bir kez daha tekrarlayalım. Önemli bir gelişme. Balıkesir'de, Ayvalık'ta koruma statülerini değiştirerek Türkiye'nin en iyi bilinen ve turistik bölgelerinden bir tanesi olan Ayvalık'ta koruma statülerini değiştirerek geniş çaplı yapılaşmaya açacak bir rapor çıkmıştı. Ama ilginç bir şekilde hem Cumhuriyet Halk Partili Ayvalık Belediyesi hem de Adalet ve Kalkınma Partili Balıkesir Belediyesi aynı fikirde, ikisi de rapora karşı çıkmışlar. Yani ilginç bir şey. İki belediyeden de itiraz var. Bilimsel değil, rantsal olduğu söyleniyor. Çok kuvvetli eleştiriler var. Biyanet Haber Merkezi'nden 16 Şubat tarihli haberi de izlemek mümkün olabilir. Evet, bu şekilde herhalde bitirebiliriz. Çıkabiliriz artık, evet. Herhalde. Başka bir şey de çalmayalım ki şeye imkan verelim. Bizden sonra gelecek olan programlara. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.